الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله رب العزت دخل بنزيان سرام انتهائي منا ومحبت ساتي او بنزيان ندير فخذي زکا د خپل طرف نه پی سکمې نه کړې چې لاره بولې زاتوي چې زه خو لطیف ذات یم. الله لطیف هم بعباده، الله لطیف دې په خپل بندیان، او د لطیف دولس دیارلس معنی دی پای ټولو کې. الله رب العزت دا یو معنی په خپل اور پسې بیان کړی دا چې ارزق من یشاء دا د لطیف په دولس معنو کې یو معنی دا چې ارزق من یشاء رزق ورکی چاله چو غاری بس در رزق نه سوکنه دی محروم کړي. او دواړه قسم رزق ورکی څوک رزق یو دغم دی چې د انسان بدن پاغي باندې پای او بدن ته پاغي سره ترقی رسی نغې ته جسمانی رزق وی. ادویم قسم هغه دی چې هغې سره د انسان روح تربیت مومي، تقویت مومي او ژوندی. ځکه د روح د پاره عمر رزق شته دی چې زه تا خپل رزق ملاویږي نو دې ژوندې، او چې کله دې د خپل رزق نه محروم شي نو دې مړ شي. بس خدا کار خدای چې روح مړ شي نو اعلان تومجت ناراضي جنازه تومجت ناراضي دواتا او درېر و زناست تومجت ناراضي ما خامنو تا او جمو تا او خیراتونو تومجت ناراضي دمرا سان مرګ دا از بدن دی رزق د موت خو خلق ذکر ویستو مونږ هم ذکر ویستو د کلو هغه خلق هم ذکر ویستو ټول بیکار کړو ابي روزګار کړو او دا بیله خبره ده چې روح کلا مړ شي نغه بنده ژوندې او بالکل بنده ژوندې خروغ موټي او خې خبره او چالاک او خوخيار لیکن روح یې مړ دی نو بدی باندې خامخا سوال لې چې د مړی ځای خو بیا قبر دی نو وی چې بس دا بدن قبر دی کنه د دې انسان دا بدن د هندو دا بدن دا قبر دی د کافر او د يهودي او د عیسائی چې څومره په دنیا کې کافران دي د دې دا بدنونه قبرونه دي روحونه پکې مړ پراته دي بس ولی دا ولی مړ شو ځکه دې تخپل غذا نه تلا دې تخپل رزق نه تکنه د روح د پاره خو الله زار زقراله غلې چې کلمه بوې قران بوې ذکر بکې منځونه بکې نو روح باندې ژوندې ټوپونه بوې بل هغه ستنه چې ډوډې نه غواړي انذن په ګرمه کې وبغواړي انذن شربت غواړي بس هغه ته دغه خپل رزق چې ملاوي کنه نا په دې ژوند دې چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بس وای وای چې روح دې مړ نشي ګوره کني دا مړې و بیا کم ځای ګرځې هغه یې هو ګرځي ښا د مسلمان او د کافر خو ډیر په نورو خبرو کې فرق وو کنه خدا فرق ډیر ښکارا دی ښا چې د مسلمان روح هم ژوند دی او بدن یې هم ژوند دی څومره وخت اورځه ښا دغه په بدن کې مړ نشته دواړه ژوند دي روح هم ژوند دی او بدن یې هم ژوند دی ځکه چې بدن تا خپل رزق ملاویږي جسمانی چې رزق مایې شاو الله ورکی روح تا خپل رزق ملاویږي چې هغه ایمان دی هغه اسلام دی هغه کلمه ده هغه قران دی هغه منځونه دي تا عبادتونه دي مثلا جون خدا دی چې تا تځواله کې سم رزق ملاویږي هم د جسم او هم د روح او کله کله داسې وشي چې پاغي کې څوک بختوري کنه الله په خپل رحم او فضل وکي کنه اين دوی اورل راشي چې را مسلمانې ګمه ولي چې دې په لاره د اسلام دې کارونو ته وګوري نو نشی ټینګې ده هغه وخت کې وړې ایمان راوړ هغه وخت کې ځکه چا کارون د اسلام ډیر برابر او ډیر مکمل او ډیر مبارک او اس خو چروانه ده نو ایده خانه ده زمون نه کاروان ده پا مونکه ده اسلام اغا پورا اصول نشتا اغا پورا اخلاق نشتا اغا اعمال نشتا کنی دل تا بیا ده اندو پاڑا بناو بیا ده با مسلمان پاڑا وا فالتا مونگو تا کمزوریو مونگ ده خپل اسلام پورا مکمل اظهار نشو کولے چلگا بانگوائے خوگرے لالچ بانکے استاد مند کوا خوگرے تاللہ در ازاد پار بیکے صبح خود سمر برکت ہو مند کوا عبادت کوا خوگرے پتری قد سنت باندے کوا تاللہ کور دے ذې کې زنه چې ته ګناه ونشي دا خو د ګناه ځای نه دی دا خو د ثوابونو ځای دی چې د الله کور ته راځې نو چې ثواب لراشي چې عذاب لرانه شي پیغمبر ویلي کنه ما نکړی یو کنه چې دنیا خبرې او پکې نه کې کنی وشت عمل به خراب شي چراشین د جمعات ورکاته شکرانه وکه او دا زمره ضروری ده کوس زه بیان کوم اسو کراشینو خیر ده او د دریږي او ورکاته دیو کی خیر ده دا خطبه نه ده پس بیان کنه ا زمره ضروری دی ها اسه باندې کې نه د جمعات قذر او احترام ده دا وکه دغسی منو پا طریقہ دا سنت کہیں نبیاء دعاو پا طریقہ دا سنت کہیں بس سلام دیو گرزاو نلا سوچت کا او چی صدا اللہ نگواری نگوارا خودی پلا دی پلا مگورا چیر دی لا سوچت کرے کنا ستاغی سرس کار دا جمع اگر خوشو اخو منزو پا جمعو شو بس وس چې تمان زنه فارغ شوي زب ځان له دعا کوم الله تاسو مس اجته او ضرورتي سب ځان له اجته او ضرورتي زول ځان له اجته او ضرورتي نو واړه دې قبلې دو وخت دی وګوري چې بذت نه ونشي وره نو یو بدی طریقه باندې زمونږ عملونه شي کنه په دې طریقه نو دا خلق بطول بیا را منده کئی خواه خوبا دیر کمی دی دیر کمی دی سو خدا سی دی چی اغا زمون دا وست نبار دی چی نبی اسلام دا اختر دا من بارسته ہو کنا نو بار خو انتظام نو بار خو جمعات نو محراب نو تردی چی وی منبر منوڑی اجازت نو دغسه په سارا کې وکه ولی در دې د پاره چې زلور نه خلق وګوري چې دا زوره غنه ده صدا او هغه راشي او دا عبادت او ویني او دا شوق او ویني د خلق دا عاجزي او ویني چې الله تا ډیر پاجزه ولار دي او ډیر پرشتیا ولار دي نو هغه کې بیا څوک اندو پاتې شي هغه کې بیا څوک سیکو یهودی و کرسچن پاتیشی خوناک نا اگی زمونگ دی نورو کارونو تا گوری اگی توکل نشی کولی کنا زمونگ دی اغلاگانو تا گوری زمونگ دی دوکو تا گوری زمونگ دی دروغو تا گوری زمونگ دی نبس اگی جزانو مویر جی که اسلام کی دا کارونه خوی دا زنشم کولی کنا نو مطلب داو چې د مسلمان بدن مو ژوند دے دے روح مو ژوند دے دے نو څومره برکت دي نو کله کله الله په غیبان دی عمر رحمو کې نو راشي او کلمه وای او مسلمان شي نو الله رب العزت ویلی چې او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا هغه سره چې مړو مړو کنه تش بدن یې ژوند دی روح یې مړو الله یې ما ژوند دی کوم اخ ژوند دی نو څنګه ژوند دی ژوند دی ژوند دی کیږي نه کنه بدن یې ژوند دی ولیکن روح یې مړو ایمان پکې نو کلمه پکې نو الله وی فاحیناه ما ژوند دی کو څنګه وجعلنا له نورا ما ولا پلوکه رڼا را واستاد اسلام او د کلمې او د ایمان يمشي به په الناس هغه اوس پاسې ده اوس حرکت شروع کړه اوس پرانین کې راغی الله وي دې تر اوسه مړو دزدا ګرځېدل ګرځېدل نو دزدا خبري خبري نوې دزدا خوراک خوراک نو دا خو چې د ایمان راوړنو يمشي به په الناس وس لار پاسې ده اے خلکو مبارکي ولا ورکه ها چې لکه ته سوکاله پس ژوند دی شوې د دنیا کې ژوند له ها الله توه نو په دې خو ډیر شکر استل پکار دي چې الله رب العزت وې د لطیف یم نو زما د لطیف معنا یو دا ده چې رزق من یشاوم رزق ورکی چاله چې وغواړي جسمانی عمر کی روحانی عمر کی خدا روحانی رزق ډیر د کمال لماوي تاسو ته چدي کې څه دغه نشته وای د روحانی رزق د پاره ستادې ته ضرورت نشته رې چولېګه ورېګه ځان لسه کار روانو ما دا وسنګ دا رزق وسنګ حاصلو ما ځان لکار روانو ما سو سامان اخله ما سو وس په نمس پناو نه نه د دې کار تاجت نشتا او هو دا نستانه کار غواړي نه دنه پیسې غواړي ان دنه وخت غواړي کروانی نو امتا تر روحانی رزق حاصل لې چوای کنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایا او که څوک مخله درغین وای السلام علیکم او کدا سناشنا کار دی ولې دنو وای چې ماشاءالله څومره کار چا قربانی را روانه کړی و ډیره خیسته ډیره نو تا چې ولې دنو تا وای چې ماشاءالله وای نو دا ټول روحانی رزق دی رزق دی رزق دی که جمعه ترا دی کړه دا نور سندی خو دا بنده دا اللہ خوخ دینو توفیق ولور کرده اللہ نبو لیزت وی چسا عملون خدا سی دی چتا سوی وس کوئیں وس نوخ پو وخ دا غی تاوس تا سواب و اجر ملاوی گی ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يخلقو دخبلي كلمة دير قدر كوين اللاوي دا كلمة استاسو دا پشان دي يووني دا شاقوانا دير خيستا و دير قيمتي و دير برکتی دا او می ودار ډیر دا ولي مونږ یې په ځمکه کې مضبوط ته ز پریوتو نه دا که دنیا طوفان ناراضی ناراضی دي کنه او څنګه اسمان ته رسیدلی تو تیو کلها کل حینم باذن ربها هغه خپل میوه پیدا کوي پار وخت کې دانه چې په یمی کې په وړي کې نه هر وخت کې توتیو کلها دروازه خو پینځه وخته مون دی نو پینځه وخته خدا شوا دا د کلمې میوی دی کنا کلمه ونه ده دا منځونه می وزانو دا ذکرونه می وزانو دا زکاتونه می وزا خیراتونه می وزا توتی او کلها کل حین وګورو ته دا څه ونه تعالی دلی را چر وخت می وی کوي تا دا کلمه ویل دا کنه ها خدای دومره ذیل برکت ورکړي ها یقینو کوي ګوره لا یقین وکوي چې عادت باندې مرزه راځه منزله بلکې په یقین راځه چې زما چې د خپل کلمې را میوي خو خرم ځکه حدیث دی باقاعده چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او توي کې صحابه اذا مررتم برياض الجنه فرتعوا کلا چې د جنت په باغ شو باندې تیری ګیرا تیری ګین او سری ګزان مول کې کنا اغیو بلتاو کاتو نو تپوسی اوکو چی دلتا کی باغی چیز جنت کم دی نبی علیہ السلامی هذه المساجدو دا جماعتونا اللہ دی جماعتونا کی پسی مانا کے خدا دا دی کنا نو اغیوی دی کی خدا میمو بوٹی نشتا منگ بسو خرو نبی علیہ السلامی هذه کلماتو دا تازو جراشه او دا کلمی وای او ذکر کوای اسی نکی نه کنور سنظر دینو لا الہ الا اللہ دا خو پتولو که افضل ذکر دے وی دا وای دا باغی چی دی او دا میوی دی نو اوگی مگر دے کنا دا انمول که کنا دا مونگا باغی چوت رازو دا مونگا خوراک لرازو روحانی رزق لرازو خواه او بیا دومره قدر دی د الله رب العزت سره زمونږ د عمل چې الله وی دا خو ستاسو داسې عمل لې چې وستاو ته ارجنټ ملاوي ارجنټ ملاوي او څه دا عملونه ستاسو داسې چې تاسو بمړې او هغه تاسو په رواني هغه تاسو په جاری هغه کې یو ولد صالح چې دا سه اولاد پاتې شوی چې هغه منځونه کوي او قران وایي هغه وایي نو مور او پلار ته باقاعده دا لري اجر او ثواب رسي ښه او دویم صدقه جاریه ده چرته جمعات جوړ کړي جمعات کې امداد کړي چرته د دین نور سره مرکز کې امداد کړي یا لاری جوڑ کری یا پولی جوڑ کری او پاگی کیسو مال لگولی نوچه سور پوری داغین خلق پیدا اخلی نوگا وقتی خود چانور سمینو کنا انداز چل بیو کن چه پلار که بیو کوئیو کنستو او رسی و بوکا بی بکی خودو اگر یار نورم صدا بس ننکی گی او داخو بس دیگه خو پیسو تا و مجد نشتا کنه نو بعد چه سمر خلق بطا او ببیسکی او ببیسکی نو دعا بیکولا چه خود ادلا توالا جنت ادار که چه دا چه دا کوئی کنسته نو دا چه سو پوره کوئیشتی اخلق تا و بسکی نو دتا بی سواب رسی کنه فا غیسکه حدیث کی دارا دیو آیت کی عمرالو چلاوی نکتب ما قدمو واسارهم آو صحابیوی چیرا کچری دا اللہ دا علم نیوشی و تیشوی لکه دا بنده دا خیال ندیر خبریو دی کنا ویرا دا خیال نمی خبرو وطا نوی کدا اللہ دا خیال نمی خبرو وطا کنا نو کم بنده چرازی منزلا او دې په خوا خدا لري نوې کناغه پخې خاورې وي خاورې نو چې چا بخ پکې خدا نو باقاعده به هغه نقشه جوړې د پلاري نو ډیرو خلکو به دې نو معلومات کول په لکه پلانې زموږ نه مخکې تلې دا داغه د چپل نه خدا ها نو الله وی دا نخی چیزی کنا زاز نئی رو منو زاز تال سلا دا نیکی پتل کیچو منو نو اگا صحابی وی چکل ودا سو شوا چی هوا با لگی دا و دل تا خام خوا لگی هوا نو چی اگی برالو نخی باوشو نو هوا برالو نو بیروان کلو نو اگی وی چی اللہ سر نروانی گی روان شو و اللہ سر نروانی گی اگه لیکلی دی اگه نیکی پتل که چولی دی یا سوڑی یرا نرمونگ دا خدای نسخوارو چی داگه تخوارو دا مون خیال نی چگنی ما اگه سوکتاو ستووی چی یرا رضا دی که دا خپل جماعت نشتا دا رستمجی سیو چی تا اگه حقانی تا دی وی خدای تا قدمون پورا کومکن وی سجور دا کلمه دا مسئلی نا نی خبرم تاو کدے اپل نورم بیرتو ایجکشن کی نوم با مونگتلو چی دا قدمونو و توروارو چی اللہ من دمرا قدمونو راو آغاست کدے اللہ دا مونگا دا عمل دمرا قدر کئینو چی اگا نئی رئینو چی دا باقی دا گواری دا سو دا قرآن و سنت خبری دیکی شکو نکے گواری خوا و جب سی نیت باندی بندر آزی چی ماندل ازمان رد جمعی دا او نو اللہ رب العزت دا قدمونا نئی ریخا نو دا اللہ رب العزت با دیر قدر کو دیر بے خیال ساتو دیر او هر وقت کی بطرنا سوال کو چی اللہ مونگ لتوفیق را کی اللہ مونگ لتوفیق را کی ولی او عمر را کی چستا عبادتو کما چی کم خلق لار خواغ لار بس کاتے ختم شواو ملائکو کاغذونه راون غړلو نوی کار خو ختم شو عربو و پخواوی اخو جاهلان خو بس بعض خبره بیده دغه سره برابر وا چی اولوی سره با ختم مر شو ناغی باوی پیزموکو اسمان نو پیو جاللو لداغی سی او خبرو ازموک اسمان نو و حدیث کی راضی چدا دا مسلمان پا حق کی دا حقی غلط ویلیو چکلی او مسلمان مرشی نظمک آسمان پی جاری بولی آسمان پی زکا جاری چوی پا آسمان کی دا غد پارا دو دروازی بھی مستقلی پا یو بے رزق راتو او پا بلا بے عمل خوتو ازمکا کی داو چرا بغی او بدریت پا کم دے باندی من بے اوکنو اگا دے با سرا دوستانا جوڑا شوکن او چکل اگا مر شو نل تاسمان کی پی اگا دروازی جاری چا کار ختم ادل تازمکا کی پی دا جاری نو پا مسلمان باندی زمکا اسمان جاری پا بلچا باندی نجاری خوا میرو را پا مر کس دی نو دا سوچو که چې بس الله را لمقرر آخلی دا پا لاسو خپو روغیو او پا عقل پا فکر روغیو نو یا اللہ مونگ نتوفیق را که چی دا آخرت تا پار سکارو گو خیلی جولی سر اندازو که اکلی